لبربياني دوام روش لسرهاتي كتر تاوري تالاك وهاوري كاني داكر لبرتي ليش تبكى فبو؟ برمتي دايكم دادا زلو برقو برده كان ماشوش دس خوش بيه من برده هم يرمتي دادم شد دوي ببير ما تو دعوت نامه يكم للاي برسن كيف بوهي ناوي دعوت نامه؟ بلا يا كورا كام ها؟ تكام وايا امشو لما لكم اما دبيت بوديتني او كاسيتي وينم قردوا هيوا مويا اما دبيت لبر او هنگاو خلقی دارستانی دعوت کردوا چون که امریکی تلویزیونی گوری کریوا اما دبوانی خوش شویست ام کاتو همو کاتکتان باش خوش خالم که بدنگ مو هاتنو اما دبون لو کشکم لبو جرانی اهنجک کشمار زیزور دیمانی زور زوانی تیدایو بدستی خوم دیمانکانم گرتی جا او دیمانانا چین براستی پرسیاره چی بجه کامیرای ویدیو لستردمی استامانده امیر چی زور بربلاوه چون که با آسانی بکار دید امیرکا او کارانه انزام داو پیشان تیده دا هر وچی سینما سینما کارده که لو من باید تو سینما بینی وا ها؟ لبیر ماهی چک سینما چی هنا گوندی اماش ماهی چی زوره بلام استا هموش تکم لبیر چوتاوا اره کس پرسیاری هیا؟ که دست پیبکا من زور بپروشم استا کش کاسیتی جاندار دلخوشکانی گوندکه خوامان دبینین با دگمکه دا بگیرم دیمانی یکم لجیانی دیدار فندی آیا استا دیدار خریچی چیه نمتوانی او پشکمه را که بلا ببم بله درکم بشار ماوا وچی دبینین سالاق مرکبی لسل لفکر رجاندی و پیسی کدیا دشیوه او ایشقوره لدا چی بشاره توا با عیدنیا اره خوش نبو خزمینا هستاش کامیرا دا چیت سردیمنه چی کومیدی سالاق نازانم اما کی تو دبی من ماندو بوم چالک او چه شورا ای خواجان ای خواجان تیلی کم نچوی بشار ما اگه دار بن چالک ده هیوی قاپش کاوکان بشار توا ده هیوی بشار توا ببی او ایدان بخراپا که دابنی و بلی امن او قاپانم شکان دیا براستی قط او من لچالاچی چاوری ندکر اما واده تو زور شتخراب در شایر تو بلا من دواته داوله بردم لدائی کم کرده بو استاش زومی کامیرات دا گوازینه و بودیتینی چندی منه چی تایبد لجیانی دانای ملوان وای وای او دی هوی گمجه خوی راو بکا مرسی خوی حال داناو آوه ساوری در چونی دکن اوه هاتا داری اوی اندره چی باته ایتالی بدوی راو کرد همو ما لوانه حالو بکن راستا هنگاو استاش دیمانه چی انتی که خاربایس امرو زور چیزو خوشلو پیاسه چی نبونی بینی تن باش من بایست نیده زنی گوپالکه تنها کرمی چی جرزوی و هیچی دینیا خوش باشو لکارکین عشونی او هاو دگری سرایه کازداله کسان انتظار بگرین ادی نازانی گرام بدو عیبی خلچی خوی لخوی داد شش عیبا کرک کرک کرک لسرخ و ایشک اوها گوره مکن امن ما بستی خرابم نبو کرک باور کن هیز روی ندایا هنگاو دو جار حالی کرد کاتی کسی لحو رکانی کرد داری کیش که عیبکانی لناو خلق بلاو کردنوا دیمانی جوان و سن زراتش حال بجیرا نگ عیب و عاری خلقی گنده که اشکرا بکی اوه ایشین گونیا کاکا جان اوه هنر و انگو لی حالی نابن باچی امت پی من نشان ندا اوه دوار دیمانی ایشکاما اما دایی که سورانا زور دامو دیارا شتی که دی گریانه دی بابرون لی لراستی دامن و هزدکم گرفت دروز دا بیاد پیوید دیارمتی بدین دایکی سوران دایکی سوران دمانه اله گلد بدوین چه واحاتم سلاو لبه سلاو تان لبه فرمون ببورا که ببی اوه اگه دارد کن واحاتی نصر دانی دمانه پرسیار لباره سوران لبکن ها؟ او با چی دگری خان مکم ها؟ من سور دو گیرانم سورانی کرو بسوکه کم چو تشار چکوان چو ایلی بوان ایشی به پاری زیادرام ها؟ او شونه دزانی که بوی چوا؟ چو تشارکه خوارو من بلام نو نشانکه نازانم اما زور خطره براستی شهره چی زور گوره یا بابرون زورم بدازینه و بی جیرینه و برازم چالک او تو براستی تا بله چون تا مزرو بین یعنی خلق اشکره بکی اوه اول به دیر به تیشم بده مالا ودن شرمزار مت کرد سلام استا کس امنی خوش ناوی لسر پیویست کار بکی که کار خرابکی یکم زر لبیریم بباتوا او کاتوا خوش دیرتوا یی یی براز دبی به همون شو یک سوران ببین نو اگر توشی نال حتیش ببین او براستانا یرمتیم دادن بودو زینوی ده توانی پشتم فی ببستی نمکت دا آوری کن من لگنده که درد چون چون نشاله چو اگر رو دیدو زینوی پرسیار دکه لرگست یک دشمن بید استا کاتی هنر و افران دنر استاش وینه گران من بدوی سوران داده گرم او زور بپروشا هر دک من بنابان دوین راستی؟ دو کارکن هیل من لو گرکه دا کوری کی بچوک ندیو ناوی سوران بیت ها چود لکوری کی بچوک نبو کل گندکی او دیو هات بیت نا والا از دکم هیچ ندید یا کورا چی بچوک دیو دا چلگ کانو هات بیت من او دارستن والا هیچ ندید یا زور سپاس پیپ کنه ای چشکه قشتی لباوی ند بگرم ایمه لدو کرا چی قوزی وش تو دگرن اره ندید یا ای کرا خواه خود ببر بو موا اره والا من ندا موا اتو چن با پوزی چن لخو بایی هی اگل خوبی ای هاوار کرا بر بو موا Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! کاری بزنه لگری کن کافر تماشایی او ابکن ها؟ قلمه ای حوار بنا تو حالیت او قلبه شو زراره دیسان هیرش دکاته و ایخوه چی کن دل باز مانبو چی نمانبو ببینه یک پاروی چاور هاوریان دبی ایستا سوران لچوی بی رنگ قلبه شوش که پنه مرده دا بیر امون دا ظالم لچه یا چی؟ ها؟ هاو برادر ما اره هاوریان سلامته ام کتت باستون ام ازانی واد ظالم لگر دسته پشیلگان کرده کار این دسته پشیلگو رکه واد ظالم اوانا دسته اکن دزیو زردهی دکن مشکا چی کس کچی شان لگر دابو لدزیو زردهی زیادری از کارش کنه کن پوانین بگین حشارگی دسته که لباردو خیشی وحادا شوران من پیختان نکی دار ایم بالینی من بدا چی دارو باید رو بیجرنو با حشیو ایز بیر چی؟ کنه چی بچوب؟ هیوا دارم کافی کم پیب که گورم جا کنه چی بچوب چی وکو تو توانه چیه یا؟ ده توانم هموش تیگ بکم تاقی دکای نوا تاقی دکای نوا بس کن من دیگه لبشیلی لکر آف کسی دیگه لای خونوار نگرم گورم دب مزی امیدی تو سرت پیوی سوابی برو ناسی کم اوینا وارد کردم گورم بعب زعنم کواته تو او دزه ماسی ده بید در جیر دکم بلان من لنا وده بما قاو داري بقريوة ماسك بامنين ها اسكاتك ماسم ديانا خوان دوكانا كم من يجر مطل نيان جيانا برادي سان حول دوا من اللي سرد ذكر دن رانا هاتو تي رانا هاتوي ترحيو دبي رابي جيانا بهم الله كلا دلتي اروع بعملي من بكاي من دمي او دلتي بتي بيلم لبرتي چونك زورم لدكي بسبكم بلان دزي تاوانا تنها هم كما من دعليش الاواز ودورا وعموز قارين بكات اما قبولني يا جيانا تيا دقاي ما بس ريلت كنت كنتو قرض علي مني كورينا تير شابي كنا تعبيتا بفندو وكستاني تا وزرتو من نيجري من دايكو جم بلياكوين دايكو ريني هبكاية السري مي توبيني لا تاري توبيني وازدن اينيان قاعد تقعد اسمع اتعفي عندك امس زعرت كنه يفرماني ما وصلت يا هو تليتي تسليم دبن وقت عمونا من الابرسان خوارنا قطعنا معظنا كارد نا جو قرم اولو دو اكام جي صور عدد زعني تشي عياما من ساوريتو دا كام او تا ما شكي زور مينا او قرم كابينا او جيتا اي منيش نخوم برسيما دلالتي والا زعني اوي بومي ديني باش خوم نكات اگر خواردن دوی دوی زیادر بایدا که جانا بلا مطا اینام زور من دوگم اگر با کلسی چی نوائی هنی من دلنیام زوران لجوره بیا باشترو آیا دور کمی نوا اوانا پشلی کتو کولان آنن جا بولی هم بترسین اوان تنها جانداری باران لان چالک هنگا دا پشلی بترسین والله ونيه ام قد لو فشله هيك بوسانه ناتر سام تو ظلمي اي اي بابا وي وي وي كنا بابا ربكن امن لك غلي انداني ما انا لوان نمية تنها كرمة كرمة كرم هنقف شي تتزيناكم قورم تي نادي ويجزي بك عي قورم من بدوار روزيكي حلال هاتبوم اري العوزي بعيد عكردنا الدكام دايع صح شي تتزيناكم ها تزيناك عي عي كاتير مع مكاجي انا كواد استيب شلكان كازنا بينام لو عنيه لدري بان ري عندك ين هتا دينوا هروهان دعنا ابو بيملي ترسنوك هروه بيامري من دكاي من دم ولد الزكتان واز بينم القطر اقل نعلم كاري كانت انا اشكرا لكم حوالي كاري خرابة كانت عند دم بوليس حوالي بوليس داي العبيد اذكرت شي علي قرتي او كاتك دفتر صاحي ونا وعميد ويو كازي عرماتينا داي ها كوي عرماتي داو دي الأغرب أقل أنم فارستي هلا مكر جارك أيدي كاليتن بوري دعي لي أيان بغي كيا تير شخد دكام دنبيت دكام أي هوار فريان كوين ها؟ أو دا دينن؟ دعي كوين يا أبكاري السريع يا دسمان استاذ كما فان بو عمو ترسنو تشيك اي شاتو بعد تخرى بكاري فريام كوان فان خلد نبي يا رمتين دذين نبي سوران لسونا تشبه غير بجيت سوران هاوريكم لقل ما ورو بو مالك يخوتان كوران قلتنا كورا ايواتان هاتي عند عريتسن دايامو يانا نعبان بعضانم انت عطنا العصب نعطوانا بقى ثاني هالبين ده تعكوش مدة عن كم اخوار نخوام دي سيركة واخيرة اولا تسير لنا سمدر ناتي ايجا مجا دايك تضلي بطوه يا بيبلي خاني نبي بيبلي ما قري ما تا دولة من نبن تيقيشتن لكن داك تبي زور باشتر اللا فارا خرقر نوي راستا هجاري زور ناخوشا بلام رزامن دي داكو بابي اللي همو مالي دنيايا باشترا وداي قورة فرماني داو بساكيان بارحال او دايك تا تماشايكا خواهر و کورکم زور تم از روی بینینتم زنم جیان سخته بلان به هری کاری ده توانیم زوان و خوشی بکن که از زور و اروان دیدار، شتیک من لبیر کرد، هیچ تکلیمه که برادر بلیمتا که من بخو که گنده که نیشان بدهیم، وانی هنگو؟ ببیل خوب آیبون امن یکم در هنری او گنده ما، لحولیو دی فلیمم در هنه آیا ها چند دزانی او دیمانشم و نگرسیا اوی سال بایی که کل کنی خوی تیده کبه ابروم چو شن مزاریه ای وای شتیکی زور خوش بو که سوران هاتو لگل دایکی دامه او چاک کاری کرد خوشتریش لو امیا کمروف کاری بسود انجام بدات.